realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 sierpnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier i członkowie rządu rozmawiali o ewakuacji Polaków z Afganistanu. Za chwilę szczegóły. Wzrasta dobowa liczba zakażeń koronawirusem. Potwierdzają to dzisiejsze dane epidemiczne. Nasza reprezentacja na Igrzyska Paraolimpijskie wylatuje do Tokio. Premier wraz z ministrem spraw zagranicznych, obrony narodowej i spraw wewnętrznych omówili ewakuację Polaków oraz osób, które współpracowały z naszą misją wojskową w Afganistanie. W tej sprawie wysłano już 2 samoloty. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że polski rząd pomoże także w ewakuacji z Afganistanu osób związanych z NATO, Unią Europejską oraz Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Będzie to być może około 100 osób, w których ewakuacji będziemy pomagać. Organizujemy ten proces we współpracy z Uzbekistanem także po to, ażeby logistyka tego transportu była jak najsprawniejsza, ażeby nasze samoloty mogły z Uzbekistanu bezpiecznie transportować osoby do Polski i do Europy. Na lotnisku w Kabulu trwa międzynarodowa ewakuacja. Port w afgańskiej stolicy jest jedynym miejscem w całym kraju, którego nie kontrolują talibowie, ale amerykańska armia. Od niedzieli tysiące Afgańczyków, którzy także czekają na możliwość wylotu z kraju, w desperacji wchodziło do stojących, ale także do kołujących maszyn. Chaos spowodował, że zginęło co najmniej 7 Afgańczyków. Od tego czasu na całym świecie trwa dyskusja na temat tego, czy wydarzeń w Kabulu dało się uniknąć. Głos w tej sprawie zabrał prezydent Niemiec. Frank-Walter Steinmeier powiedział, że zdjęcia docierające z Kabulu są dla Zachodu zawstydzające i haniebne. Niemcy są współodpowiedzialne za tę tragedię, podkreślił Frank-Walter Steinmeier. Zdaniem prezydenta, Niemcy jako kraj Zachodu, który angażował się w Afganistanie, ponoszą współodpowiedzialność za obecną sytuację w tym kraju. Wir erleben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie. W tych dniach jesteśmy świadkami ludzkiej tragedii, która wstrząśnie światem i do której się sami przyczyniliśmy. Die uns erschüttert. Frank-Walter Steinmeier podkreślił, że należy znaleźć szczerą odpowiedź na pytanie, co wykoleiło Afgańczyków z drogi rozwoju. Musimy dokładnie przedyskutować, czy po 20 latach niemieckiej misji wojskowej i naszych staraniach o względną stabilizację w Afganistanie poniesione tam klęski były naprawdę nieuniknione. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Powoli rozpędza się czwarta fala pandemii. W Polsce w ciągu minionej doby potwierdzono 221 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 7 osób. Ostatniej doby wykonano ponad 48,5 tysiąca testów na obecność patogenu. Liczba nowych zakażeń wzrosła w ostatnim czasie, zwraca uwagę dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego. Sytuacja epidemiczna nie jest jeszcze dramatyczna, ale oczywiście także musimy zauważyć wzrost zakażeń z dnia na dzień oraz z tygodnia na tydzień i ten wzrost jest rzędu 15-20%. Dotąd w Polsce wykonano 35,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko koronawirusowi można znaleźć na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Nasza reprezentacja na Igrzyska Paraolimpijskie wylatuje do Tokio. Wczoraj sportowcy z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrali nominacje olimpijskie. O medale w stolicy Japonii będzie walczyło w sumie 89 sportowców w 12 dyscyplinach. Dziś z lotniska Chopina w Warszawie do Tokio wylatują m.in. parapływacy, paraszermierze i parakolarze. Podczas ceremonii otwarcia flagę Polski będą nieśli pływaczka Joanna Mendak i lekkoatleta Maciej Lepiato. Zawodniczka mówi, że ta rola to dla niej zaszczyt. To będą moje 5. Igrzyska Paraolimpijskie, więc myślę, że najprawdopodobniej ostatnie takie miłe wyróżnienie na koniec tej kariery sportowej reprezentacyjnej. Ja poniekąd jadę też jeszcze w innej roli, ponieważ kandyduję do Rady Zawodniczej przy Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim, więc myślę, że trochę inne obowiązki będą mnie również dotyczyły, nie tylko te związane typowo z zawodami. Multimedalistka w tenisie stołowym Natalia Partyka mówi, że mimo kilku dni przerwy między olimpiadą a paraolimpiadą jest dobrze przygotowana do rywalizacji. Trochę zwariowany czas, ciężki fizycznie, ale myślę, że kilkanaście dni spędzone w domu pozwoliło mi jakby trochę zresetować głowę, nabrać świeżości. No i mam nadzieję, że po przylocie do Tokio będę i fizycznie, i psychicznie w dobrej dyspozycji, no i że będę dobrze grać.

Mam również apel do polityków i osób publicznych, aby nie wykorzystywały dramatycznej sytuacji w Afganistanie do nakręcania społecznych emocji. Naszym priorytetem jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy są związani z Polską na terenie Afganistanu. Część z tych działań musi z oczywistych powodów pozostać niejawna. Proszę o odpowiedzialność. Tak pisze premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. Co wiemy o sytuacji w Afganistanie? Jak ta sytuacja będzie się rozwijać? To również istotne. Na ten temat już za chwilę w Trójce rozmowa z ekspertem. Moim gościem będzie analityk Fundacji Pułaskiego, pan Jakub Gajda. 11 minut po 14. Program Trzeci Polskiego Radia. wish I couldn't show them. They forget about me soon. So I jump on their bandwagon with no taboos. This is just what I need to be in the girl's eyes. To be hardwired to all brains and control. Basowy unison. W Trójce Radiowej 20 minut po godzinie 14. Witam naszego gościa. Będziemy na ważne tematy, aktualne tematy rozmawiać. Jakub Gajda, analityk Fundacji Pułaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Afganistan. Z jednej strony Frank Walter Steinmeier mówi, że to porażka i wstyd całego świata zachodniego, to co się dzieje w Afganistanie. Z drugiej strony po wczorajszej konferencji prasowej prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który mówi, tak miało być. To jest cena, którą ponoszą Afgańczycy, afgańskie wojsko. Nie skorzystali z naszej pomocy. My musimy powiedzieć dość, nie będziemy my, Amerykanie, ginąć za nich. Nic w tej sprawie się nie zmieni, ja decyzji nie zmienię. Sytuacja bardzo trudna, wielowątkowa, panie Jakubie, do tego jest sytuacja humanitarna, teraz kwestia ewakuacji wszystkich tych, którzy chcą, a jest ich co nie miara, uciec z Afganistanu. Może ten wątek polityczny najpierw. Jak pan ocenia rozumowanie Zachodu, prezydenta Joe Bidena i jego decyzję i teraz na przykład decyzję Unii Europejskiej, która powinna jakieś stanowisko w tej kwestii zająć? Zdecydowanie tak. Musimy pamiętać o naszym położeniu, naszym europejskim położeniu na mapie świata i również w odniesieniu do położenia Stanów Zjednoczonych, które jednak położone są za wielką wodą, z której strony by nie patrzeć. My natomiast jesteśmy lądowo, mamy zachowaną tą ciągłość lądową z Afganistanem i uchodźcy, którzy z tego państwa będą napływać, którzy już dawno napływają, o czym teraz jest okazja, żeby wreszcie głośno mówić, będą napływać w jeszcze większej liczbie do Europy, również do Polski. Także dla nas jest to, uważam, dużo ważniejszy problem niż dla samych Stanów Zjednoczonych, które postrzegają Afganistan wyłącznie pod kątem geopolitycznej rywalizacji swoich politycznych interesów jako mocarstwa światowego. i poniekąd ta sytuacja, która ma w Afganistanie teraz miejsce, czyli zarzewie jakby kolejnego konfliktu, a właściwie nowej fazy konfliktu, bo uważam, że wraz z dojściem talibów do władzy ten konflikt absolutnie się tutaj nie kończy. Tak naprawdę w pewnym sensie Stanom Zjednoczonym jako mocarstwu globalnemu jest na rękę, gdyż Afganistan jest położony w takim miejscu na mapie Azji, że mógłby z łatwością stać się takim pomostem, takim hubem łączącym Azję Wschodnią, tutaj literalnie można wskazać Chiny, i z zachodu graniczy z Iranem. Są to, jak wiemy, państwa, które Stanom Zjednoczonym obecnie nie są przychylne. Iran, choć słabszy, rzuca wyzwanie Stanom Zjednoczonym. Chiny już otwarcie w tym momencie na naszej planecie rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi. Także ta sytuacja jest rzeczywiście bardzo skomplikowana i tutaj ten wątek taki geopolityczny rywalizacji międzynarodowej jest wątkiem szczególnym. No dobrze, ale jeśli Joe Biden mówi, nasi żołnierze Amerykanie nie będą ginąć za Afgańczyków, to znaczy, że w ten sam sposób wypowie się Joe Biden o sytuacji afgańskiej w kontekście Europy. Radźcie sobie sami, my jesteśmy daleko za oceanem, będziemy spoglądać na przykład na rozwój sytuacji w kontekście Chin, ale rozumiem, że te sytuacje należałoby przewidywać już teraz, bo to nie jest jakoś skomplikowane, prawda, geopolitycznie, aby spodziewać się pewnych ruchów ze strony Chin czy samych talibów. Ale myśli pan, że jeśli chodzi o ruch migrantów, uciekinierów z Afganistanu, tu Stany również powiedzą, radźcie sobie sami, czy jakoś zaangażują się w tę pomoc humanitarną, ale przecież wielowymiarową i wielowątkową? Ja zadam może retoryczne pytanie. W jaki sposób miałyby Stany Zjednoczone się zaangażować tutaj w pomoc, aby ta fala uchodźców czy fala migrantów, ja myślę, że teraz jest znacznie już właściwie nazywać ich jednak uchodźcami, bez względu na tą warstwę znaczeniową tego słowa. Wydaje mi się, że Amerykanie nie mają takich instrumentów i tego w interesie, żeby nieść pomoc w taki sposób, aby ci ludzie, którzy pragną z Afganistanu uciec, i nie tylko ze względu na talibów, tutaj trzeba podkreślić, że w Afganistanie szerzy się od wielu lat bezprawie i uchodźcy uciekają z tego kraju już od wielu lat, więc to nie jest żaden nowy problem. I tak jak wcześniej Stany Zjednoczone się w to odpowiednio nie angażowały, myślę, że teraz też nie mają tego po prostu w interesie. To nie jest z mojej strony jakby rzucanie oskarżenia pod adresem Stanów Zjednoczonych, a raczej tłumaczenie ich postawy, ich politycznych interesów. No tak. Nie ma tutaj miejsca na sentymenty, na pomoc jeden drugiemu. Dziś toczy się po prostu ogromna rywalizacja w takim globalnym znaczeniu. Trudno teraz oczekiwać, żeby Joe Biden, prawda, po wycofaniu wojsk z Afganistanu projektował korytarze humanitarne wespół z Paolo Gentilonim na przykład, który na ten temat mówił. Dobrze, a dla Europy, dla nas, panie Jakubie, sytuacja będzie na pewno rozwojowa, czy niebezpieczna, czy wymagająca pewnych już teraz ustaleń i przygotowania, bo kwestia uchodźców, pamiętamy, to kwestia nie nowa przecież, to był taki trochę gorący ziemniak, prawda, spychany i taka piłka niechciana rzucana trochę od Italii, bo oni akurat mieli problem z tym przez inne kraje, kwestie lokacji uchodźców i tych wszystkich kwot, o których też była mowa. Niemcy w tym wszystkim też przecież grały dosyć poważną i główną rolę. Czy ten temat teraz odżyje w kontekście sytuacji w Afganistanu? Jeśli odżyje, to w jakichś nowych też okolicznościach. O jakich liczbach możemy mówić? Czy to za wcześnie? Słyszeliśmy o tych korytarzach humanitarnych. No to jest przecież jeden ze sposobów radzenia sobie i to taki raczej sposób niewielki, więc chyba trzeba będzie znów do tej gry jakoś zespołowo podejść, spróbować przynajmniej tę sytuację rozwiązać. Tak, nawet powiedziałbym, że nie znów podejść do tego zespołowo, tylko wreszcie podejść zespołowo, bo takiego podejścia w Unii Europejskiej nie ma. No niestety polityka migracyjna w Polsce, we Francji czy w krajach południowych takich jak Grecja, Bułgaria, Rumunia jest całkowicie różna i tak naprawdę te podejścia są na tyle rozbieżne, że nie wnoszą nic tutaj, jeśli chodzi o samo załatwienie tego problemu, prawda? Nie jesteśmy w stanie z jednej strony my przyjmować uchodźców, to już w tej chwili widzimy, gdy do Polski kilkaset osób nagle z Białorusi weszło. Nasze ośrodki już w tym momencie są przepełnione, o czym może się zbyt głośno nie mówi, ale taka jest tam rzeczywistość. Ośrodki dla cudzoziemców oczywiście. Na południu mamy w tym momencie sytuację już bardzo złą. Tam już określiłbym to brzydkim, kolokwialnym słowem, degrengolada totalna panuje. Bardzo źle się traktuje też tych ludzi, którzy przychodzą. Łamane są ich prawa, podstawowe prawa. Z kolei państwa takie na przykład jak Francja czy Niemcy, może bardziej nawet w tym momencie Francja, zachęcają jednak cały czas uchodźców, imigrantów, aby przybywali do nich, dając im opiekę socjalną i bardzo dobre warunki na start. I nie należy tutaj się dziwić tym ludziom, czy ich nazwiemy właśnie uchodźcami czy migrantami, że oni chcą do lepszego. To samo mieliśmy w Polsce kilkadziesiąt lat temu. I te obrazki, które teraz mamy w Kabulu, ludzie, którzy są tak zdeterminowani, żeby dotrzeć do bezpiecznego miejsca, gdzie mogliby sobie ułożyć życie, bo umówmy się, że nie tylko chodzi o samo bezpieczeństwo, ale także o godne życie w przyszłości. Oni nie będą uciekać do krajów ościennych, w których również w tym momencie są potężne problemy. Iran jest dotknięty sankcjami, w Pakistanie Afgańczycy mają bardzo niski status społeczny. Oni będą uciekać właśnie tam, gdzie mają szansę na edukację, na lepsze życie. I takim celem jest Europa. Temu się trudno dziwić. Panie Jakubie, jeszcze jedna sprawa na koniec naszej rozmowy. Pozwoli pan, talibowie, przyjmując Kabul, praktycznie cały kraj, mówią o tym, że nie będzie rozlewu krwi. Stąd też decyzja prezydenta Afganistanu, który uciekł, ale właśnie broniąc przed agresją siebie i cały kraj. Jak będą te rządy talibów wyglądały według pana? Kobiety już nie wychodzą z domu, mężczyźni przebierają się w tradycyjne stroje. Jak ten najbliższy czas przynajmniej będzie wyglądał? Według moich informacji na razie kobiety przynajmniej na uczelnie mogły wrócić. Talibowie zezwolili na to. Ogłosili dzisiaj amnestię. Nie wiadomo, czy to będzie trwały jakiś proces, w którym rzeczywiście talibowie zmienią to swoje bardzo takie fundamentalistyczne nastawienie wobec prawa w swoim kraju. Jest potężny problem już w tej chwili, jeśli chodzi o same symbole narodowe. To wydawałoby się błahe, ale talibowie mają, jak wiadomo, swoją flagę białą z wersetami Koranu, która jest nieakceptowana w tym momencie w wielu regionach Afganistanu, jest zrywana i pojawia się na jej miejsce ta tradycyjna czarno-czerwono-zielona flaga afgańska, również z szahadą, czyli na centralnym punkcie. Także nie jest wcale powiedziane, że talibowie długo przy tej władzy w Afganistanie zostaną, zwłaszcza, że też już pojawiają się pogłoski, że Panjshir się zbroi, że prowincja Tohar, to na razie jest nieoficjalne, już nie jest w rękach talibów. Być może w najbliższych dniach obudzi się partyzantka, nowa partyzantka w Afganistanie i ta sytuacja będzie wyglądała całkiem inaczej. Analizujemy sytuację na bieżąco. Więcej na ten temat również w serwisach Trójki. Jakub Gajda, analityk Fundacji Płaskiego, był naszym gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest 14:30.

Jaki jest wpływ diety roślinnej na długie życie i to życie w dobrej jakości? Odpowiedź już zaraz. Kierunek długowieczność. Przed Państwem Krzysztof Uniewski, kardiolog, profesor Marek Postuła. Panie profesorze, dzień dobry. Czy pan jest weganinem, wegetarianinem? No ja jestem takim raczej oportunistą, jeśli chodzi o jedzenie. Jem po prostu to, co mi smakuje. I bardzo dobrze. Diety eliminacyjne nie są dobre. Natomiast wiemy o tym, że dieta roślinna dobrze wpływa na układ naczyniowo-sercowy, a pan akurat na tym się świetnie zna. Tak, no rzeczywiście, panie redaktorze, mamy potwierdzenie chociażby w ostatnim takim bardzo dużym badaniu Cardia, gdzie wzięło udział prawie 5 tysięcy osób, gdzie oceniano właśnie przez taki bardzo długi okres, bo prawie 30 lat, wpływ tej diety roślinnej na nasze zdrowie, na układ sercowo-naczyniowy, no bo to w dużej mierze determinuje to, jak długo żyjemy i czy dobrze żyjemy. A jak wpływa ta dieta? Właśnie wyniki są bardzo ciekawe, trochę potwierdzają to, co doskonale wiemy. I ten 30-letni okres obserwacji pokazał, że rzeczywiście ta dieta bogata w warzywa, owoce, ale nie wszystkie, to trzeba jeszcze podkreślić, że nie wszystkie warzywa i nie wszystkie owoce. No to różnicujmy. Tutaj w tym badaniu to, co jest bardzo ciekawe, to badacze posegregowali te produkty, które spożywamy na co dzień, na takie trzy grupy, czyli te, które nam przynoszą korzyści, które są obojętne dla naszego zdrowia i te, które są szkodliwe ewidentnie. No i wśród takich owoców, warzyw, które są, można powiedzieć, w czubie tego peletonu, jeśli użyjemy nomenklatury kolarskiej, no to jest awokado, ale również warzywa strączkowe, no to są takie najczęściej, i zielone warzywa, czyli to, co zielone, jest dobre. Jeśli chodzi o naturalne produkty, to tutaj zwracamy uwagę na to, że ziemniaki, mimo że są to warzywa, to nie są takie dobre warzywa, to są na szczęście obojętne, ale mówimy o ziemniakach nieprzetworzonych, niesmażonych, czyli nie frytkach. I nie chipsach. Oczywiście. Również to, co coraz częściej się pojawia w naszych kuchniach, no to różnego rodzaju substytuty cukru, czyli te słodziki. Ze względu na wpływ na nasze zdrowie są to produkty obojętne. No podobnie jak jajka czy soki owocowe, które no często dosyć spożywamy. A jeżeli chodzi o negatywny wpływ? Te negatywne, to tutaj ta lista jest rzeczywiście to, co już poruszyliśmy, czyli frytki, chipsy, różnego rodzaju desery, ale również słodycze. I oczywiście czerwone mięso, produkty z czerwonego mięsa, wysoko przetworzone produkty z czerwonego mięsa, rzeczywiście w tym bardzo długim badaniu pokazały nam ewidentny związek z ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowego. Ten pozytywny wpływ tych roślin strączkowych, awokado? Podeprę się liczbami, bo to najbardziej, jaki jest wielkościowo. No to się okazało, że w trakcie tego okresu obserwacji osoby, które jednak wybierały produkty z tej pierwszej grupy produktów roślinnych, ich ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego było niższe o ponad 50%, czyli bardzo dużo, proszę zobaczyć, że to jest ponad 50% redukcji. No również moment tego włączenia diety miał znaczenie, bo im dłużej tę dietę przestrzegaliśmy, taką dietę roślinną, tym większy oczywiście efekt. Taka jedna z subanaliz przeprowadzonych w tym badaniu pokazała, że utrzymywanie tej diety przez ponad 13 lat zmniejsza ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego o ponad 60% w perspektywie kolejnych 12 lat. Także ten efekt jest bardzo przeciągnięty w czasie, czyli korzyści są bardzo długoterminowe, jeśli chodzi o nasze życie. A my przypominamy, że choroby układu naczyniowo-sercowego są ciągle chorobami, które prowadzą na liście przedwczesnych zgonów. I jeszcze jedno pytanie do pana, panie profesorze. Rozumiem, że pan przechodzi na dietę roślinną. Na pewno będę pamiętał o tym, żeby ta dieta roślinna odgrywała większą rolę w moim jadłospisie. Bo oczywiście bardzo lubię warzywa, bardzo lubię owoce, ale też czasami nie stronię od czerwonego mięsa. Ale myślę, że jak każdy. Z kardiologiem profesorem Markiem Postułą z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiał w Trójce Krzysztof Łoniewski. Czas dogonił mnie, przyszłaś, to nie sen. W myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata. Znów wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój.